Sangi sangi e bomba mboka mama baninga lelo yo na moni Ikamba koyoka mbala muluko mona na miso pamba te kukiko bebisa Kisasa lelo yo eto nine na bandoki Bandeko basusu babandiko bangisa biso Bako zuwa kakaka mbongo na kote kakabato kompani Bako salaka toko mona kate Mamboka mama, baninga lelo yo na moni Likamba koyoka mala muluko mona na miso pamba te kokiko bebisa Kisasa lelo yo eto nine na bandeko Bandeko basusu babandiko bangisa biso Bako suwa kambongo kaka na kote kaka bato kompani Bako salaka toko mona kate Songo songo eloko mabe na mboko hey! Bonimba tala